नशीले पीवे, छलके नैन नशीले पीवे, केंदे होंट रसीले पीवे। कल खबरे हो जाना पीवे, ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला, छलके नैन नशीले पीवे। ऐसा वेला आंदा सजना कदी कदी, ऐसा वेला आंदा सजना कदी कदी, जोड़ न तेरा कोई जी ओए जी ओए, छलके नैन नशीले पी। जवानी तेरे नालावा, नवीन कोर जवानी तेरे नालावा, उठके सीने ला हाय मैं मर जावा, उठके सीने ला हाय मैं मर जावा। कुछ ना तैनु आखा गी होए, छलके नैन नशीले पी। खिड़के मेरे पैर के तरती डोल गई, खिड़के मेरे पैर के तरती डोल गई, तड़के दिल बेईमान के मस्ती भूल पई, तड़के दिल बेईमान के मस्ती भूल पई। हड़बा मस्त जवानी दी होए, ला ला ला ला ला ला ला ला ला, छलके नैन नशीले पीवे, केंदे होंट रसीले पीवे। कल खबरे हो जाना पीवे, ला ला ला ला ला ला ला ला ला, छलके नैन नशीले।